Pođem. Klecam. Idem. Zastajavam. Šetalicu satu zadržavam. Jurim. Bežim. Ka očajnik kleti. Zborim reči. Reči bez pameti. Ne, ne sme umreti. Vičem Bogu. Ona je još mlada. Vičem pravdi. Ona se još nada. Anđelima, vi joj srca znate. Vičem zemlji. Ona nije zate. Ni otuda nema mi odjeka. Vičem sebi. Zar joj nemaš leka? Idem, stanem, kao očajnik kleti. Opet zborim reči bez pameti. Ne sme nam umreti. Idem, stanem, pa mi klone glava nad kolevkom gde nam Čedos spava. Čedos budi, pa me gleda nemo. Gledamo se. Pa se zaplačemo, pa i njemu kao očajnik kleti. Zborim reči, reči bez pameti, ne sme nam umreti.